kölelikten kurtarmak için yapılmalı diyor Allah-u Teala. Hürriyetin uğruna yapılan yatırım infaktır diyor Allah-u Teala. Ha, bu adam tepeye tırmanmış demektir diyor başka ayette. Dağın tepesine diyor Bakara suresinde. Dağın tepesindeki cennet gibidir. Yani infakı insanlara hürriyetlerini, haklarını, insan hakları uğruna yapılan yatırım, harcama büyük infaktır diyor Allah-u Teala. Bu ayetlerde bunu söylüyor. Şimdi demek ki bu madem ki büyük bir yatırımdır, insanlara hürriyetlerini, bağımsızlıklarını, iradelerini geri vermek için harcama yapmak, basın tutmak, yayın yapmak, kitap basmak, neyse, hangi şekliyle olursa olsun, hürriyet uğruna yatırım yapmak arkadaşlar, çok büyük bir ibadet olduğuna göre, Allah'a göre, Kur'an'a göre, ve kölelikten kurtulmak da en büyük nimettir. Dünyevi nimetlerin en büyüğü kölelikten kurtulmaktır. Ama burada kastedilen hukuki köleliktir. Ama bir de şeytandan kurtulmayı düşün. Bir insanın gönlünü, beynini şeytanın tasallutundan çekip kurtarması, hürriyetine kavuşması, Allah'ına doğru gitmesi korkunç bir nimettir yani. Bu harika bir nimet. Aklı nefsin sultasından kurtulmak en büyük nimettir. Cehaletten kurtulmak, bilginin ağacını dikmek demek, insanlığın bağımsızlığını dikmek demektir. Ha işte bu en büyük hürriyet. İşte diyor Allah-u Teala, ben bu köle olan adama imanı nasip ettim, bu Zeyd'e. Bu büyük bir nimettir. Ve en'amte aleyhi, ya Muhammed sen de nimet verdin ona. Sen de ona lütfettin, ihsan ettin. Ne yaptın? Kölelikten kurtardın onu. Azat ettin onu sen. Ona hürriyetini verdin. Bu bir nimettir diyor Allah-u Teala. Bu çok büyük bir nimettir. Benim onu Müslüman yaptım, o Zeyd'i. Sen ona hürriyetini verdin. Harika, harika nimetler içine girdi diyor Zeyd. İşte nimet dediği olay bu. Böylece nimetin hürriyet olduğunu, imana sahip olmanın en büyük nimet olduğunu size söylemiş oldum. Yani nimet kavramı sadece soframıza gelen ekmek değildir. Ondan çok daha üstün nimetler vardır arkadaşlar. Yani bir adam yemek yiyor, dünyanın en güzel yemeklerini yese ama bu adam şeytana mağlup olmuşsa, şeytanın kulu olmuşsa, bunun ne anlamı var o nimetlerin? Dünyanın en iyi nimetini yemesinin ne manası vardır ya? Bana söyleyebilir misin? Devam ediyor şimdi. Bu Zeyd şimdi bir kural daha buraya gündeme getiriyor, bir kanun daha getiriyor. Zeyd kölelikten azad olduğu için Hazreti Peygamber halasının kızını verdi ona. Evlendirdi. Bizzat Peygamberimizin dayatmasıyla oldu bu. Yani Zeynep istemiyordu ama Peygamber dediği için, seçeneğin yok dedi ya yukarıdaki ayette. Peygamber bir şeye emir verdiği zaman da seçeneğin yok dedi ya. Zeynep de seçeneğim yok dedi. Madem seçeneğim yok, o zaman kabul ettim bu evliliği dedi. Ama istemeyerek kabul etti. Böylece bir aile hayatının problemini gündeme getiriyor burada. İsteksiz evlenmelerin yanlış olacağını babalar size söylüyorum. Çocuklarınızı evlendirirken, kızlarınızı evlendirirken dikkat edin. Peygamber bu işi yaptı, bak geri dönüldü. Geri dönüldü. Bunu anlatıyor Kur'an. Çocuğunun istemediği bir delikanlıya bir kızını veya delikanlı istemediği bir kız ona alıp vermenin manası yok. Bu da ayet, bu hüküm. Buna uyacaksınız. Bunun çaresi yok. Yoksa Allah-u Teala buraya beyhude mi anlatıyor bu işleri yani? Bu hikaye değil yani. Ha, ne olmuş? Evlendirmiş onları. Zeynep kabul etmiş. Peygamber emrettiği için kabul etmiş. Fakat Zeynep Zeyd'le bir türlü anlaşamadı. Ben diyor asıl bir ailenin kızıyım. Sen kölelikten gelmezsin. Ben asıl bir ailenin kızıyım. Sen kölelikten gelmesin. Dedi. Zeyd'in başını yedi. Zeynep. Ama haklı. Hani Zeynep'in o işi yapması tamam belki biraz insana kerih görünüyor ama, kötü görünüyor ama, fakat aslında haklı. Ha burada evlilik olayında küfür olması lazım. Küfür, denklik. Kültür bakımından denklik, asalet bakımından denklik olması lazım. Anlıyor musunuz şimdi? Yani sen şimdi üniversiteyi bitirmiş bir kadını, kızı al git ilkokul mezununa ver. Olur mu ya? Olur mu ya? Alma. Olmayacağına küfür değil, tahsil bakımından, kültür bakımından küfür değil. Aynı zamanda asalet bakımından da küfür aranı denklik demektir. Küfür denklik demektir fıkıhta. Ama bunu Allah-u Teala Kur'an'da söylemiş yani. Bunu fıkıh demesi de değil, Kur'an'da bunu söylüyor. Şimdi ne oldu bu sefer? Zoraki bir evlilik olduğu için mecbur kaldı Zeynep ayrılmaya. Zeyd de baktı ki bu iş yürümeyecek. Yürümüyor. Gitti peygambere geldi, mahkemeye başvurdu. Mahkeme işte peygamber kadı. İşte mahkemeye başvurdun öyle 3'ten 9'a şardım olsun, karıyı boşadım diye bir olay yok. Yok işte. Olsaydı yapardı bunu Zeyd. Olsaydı yapardı onu. Kadın da ayrılmak istiyor. Zeyd de ayrılmak istiyor. 3'ten 9'a şardım olsun boşadım seni. Diyebilirdi. Hayır efendim. Mahkemeye gidiyor, peygambere gidiyor. O zaman mahkeme, kadı, peygamber. Ya Resulullah ben karımdan ayrılmak istiyorum diyor. Dön geriye dedi ona. Emsik aleyke zevceke. Dön geriye. Vettekül Allah'tan kork. Dikkat et. Hanımından anlaş. Böylece iki defa geri çevirirdi onu. İki talak. İki mahkeme celsesi demekti bu. Talak dedikleri. Üzden doku da talak. Mahkemenin celsesi demektir. Bu İslam alemini mahvettiler ha. Kocayı hem hakim yaptılar hem tiyatroda oynayan hem seyreden hem hüküm veren. Olacak iş değil. Böyle iş yaptı bu Müslümanlar. 3'ten 9'a şartım olsun kadın. Böyle bir olay yok. Böyle bir olay yok efendim. 3'ten 9'a şart dediğimiz celse demektir. Peygamberimiz diyor ki mahkemede hakim kadını 3 celsede boşayacak. 3 celseden az celsede boşayamaz diyor. Bu celseleri her ayda bir yapacak etti 3 ay. Veya 3 ayda bir yapacak etti 9 ay. 3'ten 9'a şart buradan gelmedir işte. Bakın bu sünnettir bu. Hadistir bu ama mahkemeyi anlatıyor peygamberimiz. Şeyi anlatmıyor. Erkeğe 3'ten 9'a şartım olsun benden boş. Böyle bir olay olmaz efendim. Bu çağ dışı bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'i çağ dışı yorumlamadır. Bak burada ne anlatıyor. Böylece iki defa geri çeviriyor Hazreti Zeyd'i peygamberimiz. Üçüncüde Allah-u Teala bu ayeti gönderiyor. Tamam diyor. Boşa artık yeter. Yeter. Ne diyor? Git geriye git. Anlaşamıyorlar işte. Daha bitti. Boşa. İşte bu ayeti kerimede birinci nimetin hürriyet nimeti olduğunu anlattım. İkinci kanun kültürde, asalette evlenen kişiler arasında denklik olması lazım. Bu kuralı koyuyor. Sonra üçüncü kuralda mahkemede hakime müracaat etmeden karı boşayamazsın efendim. Öyle 3'ten 9'a şardım olsun diye bir olay yok. Anadolu perişan. Zevcai hülle bundan çıkmış. Neler olmuş, neler. Ne kadınlar ızdırap çekmiş. Başka erkeklere verip sonra almış onu, boşamış almış onu. Böyle neler, ne ızdıraplar çekmiş bu insanlık. Şimdi o kanunu da burada koymuş oluyor bu ayeti kerimeden. Dördüncü kanun. Ve tahşennâs vallahu ehakku en tahşâ. Zeyd karısını boşamaya başladığı zaman da peygamberimiz bu hanımla evlenme niyeti ortaya çıktı. Bu niyeti izhar etmek istemiyordu. Onun üzerine Allah-u Teala dedi ona ki ya insanlardan çekiniyorsun, benden çekinmiyorsun. Böyle şey olur mu ya? Ya ben senin niyetini biliyorum, kalbini biliyorum. İnsanlara söylemiyorum. Nasıl söylemesin ya? Söyle. Bu hanımı sana vereceğim, evlendireceğim onu seninle. Zevvecna keha, sana evlendirdim onu diyor. Fakat burada çok ciddi bir kural koyuyor. İyi dinleyin beni arkadaşlar. Ve tahşennâs vallahu ehakku en tahşâ. Tahşâ kelimesinin böyle ana manaları var. Ana. Temel manaları var. Birincisi saygı göstermektir. Birinci manası haşiyenin saygı göstermek manasına gelir. İkinci manası havf manası var. Korkmak manası var. Buradaki korkmak manasına. İnsanlardan korkuyorsun yani çekiniyorsun. Oysa ki Allah çekinmeye daha layıktır. Şimdi arkadaşlar çok ciddi bir konuya giriyorum ve buradan Nisa suresine gideceğim. Nisa suresindeki ayeti kerimede galiba tahmin edin. Ha bak tak açtım orası çıktı. 5. yüzün sondan 6. sayfasının 2. ya 3. ayetine diyor ki Allah-u Teala يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْلَى مِنَ الْقَوْلِ. Şimdi bu ayeti kerimeyi size açıklayacağım. Bu ayetlerin o ayeti yorumlayacağım. Allah-u Teala diyor ki يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ, insanlardan korkuyorlar. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ, Allah'tan korkmuyorlar. وَهُوَ مَعَهُمْ, halbuki Allah onlarla beraberdir. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْلَى مِنَ الْقَوْلِ, Allah'ın razı olmayacağı sözleri söylüyorlar geceleri. وَكَانَ اللّٰهُ مَا يَعْمَلُونَ مُحَيْتَ, halbuki Allah-u Teala onların yaptıklarını ihata etmiştir, kapsamıştır diyor ayet. Bu ne demektir? Bu şirke giden yolu anlatıyor Allah burada. Şirk. Ne manaya geliyor bu şirk? Ne manaya geliyor? Şimdi arkadaşlar, ahlakın iki kaynağı vardır. Birisi Allah, din, vahiy, birisi sosyal hayat. Toplumsal kontrol dediğimiz, social kontrol dediğimiz, sosyal kontrol, sosyal baskı dediğimiz olay insanın normal davranmasına sebep olur. Yani biz toplumdan çekindiğimiz için, utandığımız için ahlaklı davranırız. Toplumun kontrolü kalkınca hemen ahlaksızlaşırız. Toplumun kontrolünün kalktığı yerde her pisliği yaparız. Anlaşıldı mı şimdi? Bu sosyolojide, sosyal psikolojide çok önemli bir kanundur bu. Yani ne demektir bu? Ahlak kavramının değerlerini kim koyar? Toplum koyar. Toplumun yücelttiği değerler, örf adetler, gelenekler, işte töre diyorlar. Ha bazen bu gelenekler, bu töreler modası geçer, hükmünü kaybeder, değerini kaybeder. Asra göre değişmesi lazım, onun yerine başka biri gelmesi lazım. Başka bir değer konması lazım. Ama biz töreleri, örf adetleri, gelenekleri değiştiremiyoruz asra göre. Bizim toplumumuzun en önemli çürüme nedenlerinden biri bu. 10 asır evvelki töreyi yaşamaya kalkar adam. O örf adeti yaşamaya kalkar. Yani merkantilist ticaret döneminde veya feodal dönemde olan bir adetin sanayi döneminde yaşaması mümkün değil. Sanayi döneminin, teknoloji döneminin kendine has örf adetleri çıkarması lazım meydana. Batı dünyası bunu yapabiliyor. Biz bunu yapamıyoruz işte. Din anlayışımız da böyle. Her şey de böyle. Şimdi burada bu sosyal kontrol bazen tanrılaşır diyor Allah-u Teala. Benim önüme geçer diyor. Bak bu ayet onu anlatıyor. İnsanlar beni falancı görüyor diye o pisliği yapmaz. İnsan görüyor diye. Fakat yalnız kaldığı zaman da her pisliği yapar. Sanki Allah görmüyormuş onu diyor. Bu çok korkunç bir şirktir bu. Yani insanı benim önüme koyuyorsun diyor Allah-u Teala. Ben seni görmüyor muyum her yerde? Peki nasıl davranırsın böyle diyor Allah-u Teala. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ, Allah'tan çekinmezler. İnsanlardan çekinen fakat Allah'tan çekinmeye. وَهُوَ مَعَمَا, bu ki ben onlarla beraberim diyor. Ben onların yaptıklarının her şeyini ihat etmişim, biliyorum diyor. Şimdi bu nasıl imandır? İman, iman, Müslümanın imanı Allah beni görüyor diye yapmamalı. İşte o zaman ahlak olur. O zaman Allah'ın huzurunda ona değer verir, Allah-u Teala değerlendirir. Anlaşıldı mı? Bunu burada yapıyor bunu Allah-u Teala. Ve bunu peygambere uyguluyor Ahzab suresinde konumuzda. İnsanlardan çekiniyorsun ya Muhammed, benimle çekinmiyorsun. Böyle şey olur mu? Böyle şey olur mu? Demek ki Allah-u Teala burada sosyal kontrolün yerini belirliyor. Allah'ın kontrolünün yerini belirliyor. Benden daha fazla sakınacaksınız diyor. Ahlakın kaynağında benden çekinme duygusu olması lazım diyor. Ben her yerdeyim. İnsanların görmediği yerde zina ediyorsun. İnsanların gördüğü yerde zina etmiyorsun. Peki ben görmüyor muyum sen o insanlar görmediği yerde? Ha ben yokum orada. Bu nasıl imandır? Bu nasıl imandır diyor Allah-u Teala. Bu çok ciddi bir olaydır. Yani bu şirke doğru gider ve bunu Allahu Teala 10. cüzde 8 tane madde sayıyor. Aşağıda 3 tane madde veriyor. O 8 tane dünyevi işleri benden fazla seversen diyor, azabımı bekle diyor. Müslüman neyi ne kadar fazla seveceğini, neyi ne kadar korkacağını, neyi nereden ne kadar sakınacağının bilincinde olan, şuurunda olan insandır diyor. Bu Hazreti Muhammed de olsa bu terbiyeye ihtiyacı vardır diyor. Bu terbiyeyi veriyor ona işte. Bu ayette. Biraz sonra da burada veriyor. Bak bak bak bak bak. Şurada. Şu ayette peygamberimizin evine geliyor sahabe. Oturuyorlar. Peygamber onlara ikram yapıyor. Yiyorlar, içiyorlar. Oturup sohbet ediyorlar. Peygamber de yatacak, yorgun. Allah-u Teala bu ayeti gönderiyor. Ya yediniz, içtiniz, çıkın gidin de peygamber sizden utanıyor. Ar ediyor size karşı bunu söylemeye, çıkın gidin demeye. Ya Muhammed benden daha fazla ar etmen lazım. Demek ki utanma duygusu Allah'a karşı daha fazla olmalı. Sakınma duygusu toplumdan ziyade Allah'a daha karşı fazla olmalı. Çekinme duygusu böyle olmalı. Ve bunun kanununu işte bu ayette, anlattığımız ayette veriyor. Değerli kardeşlerim, bu ayeti bitiremedik. Ha, bir de şu kanunu koydu diyelim, bu ayet bitmiş olsun. Neydi o kanun? Bir insan azat ettiği kölesinin hanımını alabilir mi boşandığı zaman? Alabilir fetvasını vermek için bu ayeti gönderdi. Bu evrensel bir kanundur bu. Evrensel bir kanun koyuyor. Şimdi bu zamana kadar ne anlattık? Ezan başladı. İki ayeti zor bitirdik. Diyor ki Allah-u Teala birinci ayetimizde, inanan erkekle inanan kadın Allah'ın ve peygamberinin emrettiği bir konuda seçenekler olmaz. Eğer inanıyorsan Allah ne verdiyse hüküm, peygamber ne verdiyse onu tatbik edeceksin. Burada seçeneğin yoktur. Senin seçeneğin ayrı bir konudadır. Çünkü ben zina et diye bir hüküm vermem. Ama sen zina edip etmemekte senin iraden serbesttir. Yalan konuşmak da serbesttir. Fakat olumlu bir emirde seçeneğin yoktur. Yani sen kalkıp da namaz farz değildi diyemezsin. Böyle bir seçeneğin yok. Bu seçeneği kullanırsam, seçeneğin var dersem ne olur diye soruyoruz ayete. Ayet diyor ki asi olursun, Allah'ına isyan edersin. Ve lalalem mubina, apaçık sapık olursun. Sapıklıktır bu, asiliktir bu. Benim hükmümü tatbik edeceksin. Sonra bir sonraki ayette burada vermiş olduğu genel hükmü aşağıdaki ayette peygamberin hayatına tatbik etti. Çünkü yukarıdaki genel hüküm. Hiçbir tatbikatı yok. Ha, buradaki tatbikatı verdi. İşte Zeyd'in karısını boşama olayında, peygamberin sakınma olayını, seçenek kullanma olayını, seçeneğin yoktur dedi ya Muhammed. Ne dersem yapacaksın bunu. Benden çekineceksin. İnsanlardan benden fazla çekiniyorsun. Bu nasıl bir iştir diyor. Ve böylece peygamberin hayatına peygamberi kritize ederek, Allah kritize ederek tatbikatını yapıyor ve bu kanunu dünya insanlığına koyuyor. Neydi o? Evlenecek kişilerin değer bakımından, kültür bakımından, asalet bakımından küfür olmaları lazım. Ve ne diyor? Ne hüküm koyuyor? Bir kız veya bir erkek birini sevdiği zaman da aşırı sevgi varsa orta yerde babanın müdahale etmemesi lazım. İstemiyorsa bir delikanlıya zorla verilemez. Zorla verilemeyeceğin tatbikatını burada yapıyor Allah-u Teala. Peygamber tatbik etti, yanlış oldu işte. Yanlış oldu, bozuldu o aile diyor Allah-u Teala. Siz yapmayın bunu demek istiyor. Yani bu kanunu ben nasıl tatbik edeceğim? Bana da diyor ki senin oğlun bir kızı sevdiyse zorla durdurma onu. Veya kızını zorla bir delikanlıya verme. Bizim Anadolu'da oluyor. Zengin olduğu için vereceğim ha kızımı diye kızı veriyor ya. 14 yaşına kızı veriyor ya. Boşanıp gidiyor tabii yani. Bak.